aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Środa, 29 marca, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od północy zakaz zgromadzeń i wychodzenia z domu. Jeżeli się przemieszczamy pieszo po mieście czy do swojej miejscowości, to powinno być to przemieszczanie się w grupach nie większych niż 2 osoby. Zdalne nauczanie od dziś obowiązkowe. Maseczki i żele antybakteryjne w Belgii tylko na receptę. Zakaz zgromadzeń i nieuzasadnionego wychodzenia z domu. O północy weszły w życie nowe ograniczenia wprowadzone, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, do jakich obostrzeń trzeba się bezwzględnie stosować? Od dziś z domu można wychodzić tylko w ściśle określonych przypadkach. Kiedy udajemy się do pracy i z niej wracamy, musimy pójść do sklepu, apteki lub lekarza, gdy opiekujemy się zwierzętami, a także jeśli działamy na rzecz walki z koronawirusem. Przemieszczać można się w grupie do 2 osób. Wyjątki dotyczą rodzin. Można jednorazowo pójść też na spacer czy pobiegać, ale trzeba trzymać się ściśle określonych reguł, zaznacza rzecznik rządu Piotr Miller. Ale tutaj apelujemy o ograniczenie tego do niezbędnego minimum i przede wszystkim przestrzegania jednej ogólnej zasady, która również wynika z rozporządzenia. To znaczy, jeżeli się przemieszczamy pieszo po mieście czy do swojej miejscowości, to powinno być to przemieszczanie się w grupach nie większych niż 2 osoby, ewentualnie w ramach grupy rodzinnej, bo tutaj rodzina jest wyłączona z tego ograniczenia 2-osobowego i w określonych odległościach. Wprowadzono też ograniczenia w komunikacji publicznej. W autobusie lub tramwaju może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Nowe przepisy zakazują również zgromadzeń w wydarzeniach o charakterze religijnym. Nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. Restrykcje, jak tłumaczą rządzący, mają za zadanie maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i przygotować kolejne szpitale do pomocy chorym. Obowiązują do 11 kwietnia, a za złamanie zakazów grozi mandat lub grzywna do 5 000 zł. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Zdalne nauczanie obowiązkowe. W życie wchodzą nowe przepisy Ministerstwa Edukacji. Katarzyna Ingram. Zamiast klasy, ławek i dzwonków w szkole, własny pokój, komputer, tablet lub smartfon i lekcje przez internet. Możemy, rozwiązując to zadanie, posługiwać się pochodną funkcji. Policzmy pochodną funkcji. W ubiegłym tygodniu minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że obowiązkiem będzie realizowanie podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie. Minister wyjaśniał, że nie ma jednej odgórnie narzuconej metody pracy na odległość. To dyrektorzy wraz z nauczycielami zdecydują, jakie techniki, jakie metody, jakie narzędzia wybiorą do tego, aby umożliwić kształcenie na odległość. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 2 ofiarach koronawirusa. 2 osoby zakażone, 41-latek i 71-latek, mieli choroby współtowarzyszące, byli leczeni w szpitalu we Wrocławiu. W sumie jest nowych 26 zakażeń. W całej Polsce koronawirusa ma 927 osób. W Łodzi 2 osoby zakażone wróciły po leczeniu do domów. To kobieta, u której jako pierwszej w Łódzkiem wykryto patogen i 33-letni mężczyzna, który 12 marca trafił do szpitala. Czuję się już dobrze. Otrzymałem informację mniej więcej o godzinie 7, że drugi test wyszedł również negatywny i dzięki temu mogłem się przenieść do domu. Aby opuścić szpital, potrzebowałem 2 negatywnych testów. Wcześniej, jak byłem testowany, za każdym razem test wychodził pozytywny, więc do momentu, aż nie uzyskałem wreszcie tych 2 negatywnych testów, musiałem zostać pod obserwacją. Mężczyzna podkreśla, że sama choroba miała u niego przebieg przypominający silniejsze przeziębienie. Głęboki kaszel, który może nie był takim typowym kaszlem, i gorączka, której dawno nie miałem. Natomiast nie było to nic ponad takie silniejsze infekcje grypopodobne. W województwie łódzkim koronawirusa potwierdzono u 129 osób. Belgia wprowadza nowe ograniczenia. Maseczki i żele antybakteryjne będą dostępne wyłącznie na receptę. Od północy zamknięte są zakłady fryzjerskie, a sklepy będą mogły odmówić przyjęcia gotówki. Beata Pumecka. W Belgii zaczyna brakować środków dezynfekujących, medycznych i ochrony osobistej, niezbędnych w walce z koronawirusem. Dlatego rząd zdecydował, że będą one dostępne tylko w aptekach i tylko na recepty. Na liście oprócz maseczek ochronnych i żeli antybakteryjnych są także m.in. fartuchy, okulary ochronne, rękawice nitrylowe z długim rękawem czy nebulizatory. Ponadto zgodnie z nowym dekretem sklepy mogą tymczasowo odmówić przyjmowania gotówki, jeśli będzie widoczna informacja, że płatności są możliwe wyłącznie kartami. Kolejna decyzja to zamknięcie zakładów fryzjerskich. Do tej pory mimo ograniczeń w przemieszczaniu się można było chodzić do fryzjera, podobnie jak do sklepu, apteki, banku czy na pocztę. Pojutrze belgijski rząd zdecyduje, czy środki ostrożności początkowo wprowadzone do 5 kwietnia zostaną przedłużone. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 9:00, Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Sportowcy ze smutkiem, ale i ulgą przyjęli wieści o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich. MK Oll poinformował, że wprawdzie wciąż pod nazwą Tokio 2020, ale impreza czterolecia odbędzie się w 2021 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy wiosną, czy latem. Naszą największą medalową nadzieją w kontekście igrzysk była i, prawdę mówiąc, wciąż pozostaje Anita Włodarczyk, która takiego obrotu spraw spodziewała się. Miałam tylko taką wiedzę, jaką po prostu otrzymywałam z mediów. Kiedy u nas to tak się rozprzestrzeniło, widziałam, co się dzieje przede wszystkim w naszym środowisku lekkoatletycznym w Europie, wśród moich rywalek, że wszyscy uciekają, że to się zaczyna naprawdę robić poważna sprawa. Utwierdziło mnie to jeszcze przekonanie, kiedy odwołali euro w piłce nożnej. To po prostu czekałam tylko na ten moment, że igrzyska zostałam odwołane, bo tak sobie myślałam, że jeżeli tego nie zrobią, to na pewno będzie, może nawet dojść do bojkotu. To był jeszcze większy cios, że pod wpływem presji musieli podjąć taką decyzję. Przełożenie igrzysk w Tokio oczywiście zdominowało wczorajsze serwisy sportowe, ale do listy imprez, które w terminie się nie odbędą, dołączyły kolejne. Bez zaskoczenia odwołano tradycyjną sztafetę z ogniem olimpijskim, która w czwartek w Fukushimie miała rozpocząć podróż po kraju. W tym roku nie odbędą się już żadne zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym. Przełożone zostały rajdy WRC w Portugalii oraz we Włoszech. Fani żużla także otrzymali cios, bo nie w maju, a w sierpniu dopiero odbędzie się Grand Prix Polski na PGE Narodowym. W ringu po raz trzeci nie zetrą się Tyson Fury i Deontay Wilder. W każdym razie na pewno nie 18 lipca. Prawdopodobnie w październiku. Koronawirusa niestety wykryto u kolejnego sportowca. Do grona zakażonych dołączył nie pierwszy, jak wiemy, piłkarz włoskiej Serie A, ale pierwszy z Atalanty Bergamo. To rezerwowy bramkarz rewelacji tegorocznej Champions League, Włoch Marco Sportiello. Są jednak piłkarskie kwestie wolne od COVID-19 i też pokazujące, że piłka potrafi jednoczyć nie tylko w obliczu pandemii. Daily Mail podaje, że kluby Premier League połączyły siły przeciwko Manchesterowi City. Obywatele, jak wiemy, z racji dość szerokiego naruszenia finansowego fair play, zostali na 2 sezony wykluczeni z Ligi Mistrzów. Klub z Manchesteru oczywiście od decyzji UEFA się odwołał i czeka na werdykt. Często takie odwołania kończyły się sukcesem klubu, który po opłaceniu odpowiedniej kwoty de facto ukarany nie był, bo grał dalej w rozgrywkach. Stąd wszystkie, poza City rzecz jasna, a także Sheffield, kluby z czołowej dziesiątki, takie jak Liverpool, Arsenal czy Manchester United, postanowiły napisać pismo do Sportowego Sądu Arbitrażowego, w którym sprzeciwiają się taryfie ulgowej wobec The Citizens. Kolejny sport u nas po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek chłodny, w dzień pogodnie, wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, choć w południowej połowie kraju miejscami w porywach do 60, wysoko w górach do 70 km na godzinę i tam może powodować zamiecie śnieżne. Tam nas nie ma, więc niech wieje. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. Chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do plus 4 stopni, w Łódzkiem 4, w większości regionów plus 6. Najwyższa temperatura dziś na krańcach północnych i zachodnich do plus 8. W całym kraju dziś słonecznie. Faktycznie może być tak, że ja mieszkam pod lasem, biegam sobie po lesie i poza dzikim i sarną nikogo nie spotykam, ale wystarczy, że wrzucę na Face'a, jak ja to samotnie sobie biegam, ktoś inny zobaczy i to może już napędzać kulę, że skoro on może, to dlaczego ja nie mogę i wsiadam w tramwaj, jadę tym tramwajem, prawda, do parku pobiegać. Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję, że pan myśli nie tylko o sobie, a więc drogi słuchaczu, i mówię tu nie tylko do pana, lepiej ogranicz do minimum wychodzenie z domu, a najlepiej... Zostań w domu z Trójką. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

Na taką, a nie inną sytuację z pandemią Trójka ma plan B, jak przed chwileczką plan B właśnie w audycji porannej. 16 minut po godzinie 9. Dzisiaj w Trójce. I Violetta Myszkowska. Pewnie większość z Państwa już wypracowała sobie rytm dobowy bez wychodzenia z domu. A Gabriela Darmetko sprawdzi, jak robią to oni. YouTuberzy. We vlogowskazie o akcji Korona ci z głowy nie spadnie. Natomiast jak czas w domu spędzają pisarze, sprawdzi Mariusz Cieślik w Przodownikach Lektury. Okazuje się, że owocnie, czego przykładem jest kilku autorów, którzy razem piszą powieść w odcinkach. A po 13:00 powrót do klasyki. Odcinek słuchowiska Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku. W rolach głównych oczywiście Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Zapraszamy. Ależ się będzie działo. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do słuchania. Kocham pana, panie Sułku. Sułku jedyny. 17 minut po godzinie 9. Dwie dwójki i 7 trójek. Czekamy także na państwa pytania w ważnych teraz właśnie sprawach. Mam pytanie a propos tej ulgi 3-miesięcznej ZUS-owskiej. Czy można się dowiedzieć, a co z kimś, kto ma system ratalny? Czy również raty w systemie ratalnym, czyli spłaty zaległych zobowiązań, się zawieszają? Czy można płacić jedno, nie płacić drugiego? Czy w tym wypadku trzeba płacić i jedno, i drugie? Może i na te pytania uda nam się odpowiedzieć. Za nie spełna kwadrans informator ekonomiczny. Szybciusieńko pani Ola napisała: i po cóż wychodzić z domu? Pani Eliza i pan Sułek, super wiadomość. Z szacunkiem dla moich ulubionych głosów zdrowia i uśmiechu. Nie poddajmy się. To pani Aleksandra z Leszna. Krajał krawiec nad moją posturę, fastrygował, we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora grabi gruz, kości krew, RH. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. A Ela Ocze w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Chodzi mi o to. Jest ciągłe mycie rąk. Ale jak człowiek chodzi w rękawiczkach gumowych, jak to mam zrobić? Ciągle ściągać? Wczoraj słyszałem instrukcję. Chyba minister zdrowia o tym przypominał, że na rękawiczkach też się gromadzą. A no właśnie, po pierwsze trzeba umiejętnie je zdejmować, a po drugie na pewno taką rękawiczką nie dotykać ust albo nosa. O tym także należy pamiętać, uważając i stosując właśnie rękawiczki jednorazowe. 22 minuty po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Ponownie Krystian Hanke. Z pełni wiosny na schyłek lata przenosi się poznański Spring Break Festival. Siódma edycja popularnej imprezy, na której prezentują się głównie młodsi i dobrze zapowiadający artyści, to kolejna ofiara koronawirusa. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzyk zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Zamiast w ostatni weekend kwietnia, impreza odbędzie się między 10 a 12 września. Jeszcze powinno być wtedy ciepło. Różnica nie będzie zatem aż tak zauważalna. A może czas próby, przez który właśnie przechodzimy, zainspiruje tychże młodych do wypowiedzenia się w temacie? No, bo kto jak nie oni? Wśród ogłoszonych wykonawców są m.in. Król, Tęskno, Syny, Julia Pietrucha, Natalia Nykiel, Mata, Sunbird, Rosalii, Julia Marcel, Bowska i mnogie dziesiątki innych wykonawców. Nawet jeśli rzeka nie przepuści, tak już za późno. Organizatorzy większości letnich festiwali pewnie biorą pod uwagę, że wielomiesięczne planowanie w znoju i pocie czoła może za chwilę zostać obrócone w niwecz przez wroga, którego nie można nawet zobaczyć gołym okiem. Niektórzy, wierząc, że tak się jednak nie stanie, zaklinają rzeczywistość, potwierdzając udział kolejnych wykonawców. I tak oto do Kostrzyna na festiwal Poland Rock, który odbywa się w weekend na przełomie lipca i sierpnia, wybierają się posiadacze najlepszych irokezów w latach 80., czyli szkockie punki z zespołu The Exploited. To już legenda. Wybiera się do nas także Cherokees z pochodzenia Scott Stapp. Powszechnie kojarzony jako wokalista zespołu Creed, ale w czasie, gdy ten zawiesił działalność w połowie ubiegłej dekady, on ruszył na podbój świata pod swoim nazwiskiem. Kontynuuje go do dziś, mimo że Creed zeszli się ponownie po kilku latach przerwy. W minionym roku ukazała się trzecia solowa płyta Scotta, The Space Between the Shadows. I to głównie piosenki pochodzące z tego wydawnictwa zamierza wyśpiewać 10 listopada w warszawskiej Proximie. Burn! No ładne łupnięcie. Krystian Hanke i muzyczny rozkład jazdy jutro o zwykłej porze. Za chwilkę informator ekonomiczny, wcześniej dwie dwójki i siedem trójek. Z pandemii zaczęła się psychologiczna sprawa. Pandemia nietolerancji. Zaczyna się tak, że sąsiad sąsiada nie odzywa się, czy ktoś w tym guście, że nie zbliżaj się do mnie. Już w rodzinie to się tak zdarza i powstaje po prostu pandemia nietolerancji, z czym trzeba walczyć. A żeby i ta pandemia się nie rozwijała. Niezmiennie. Panu, drogi słuchaczu, i innym polecamy. Zostań w domu z Trójką. Każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Z tych obojca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Z tych obojca, tak to lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej to. Nie noszę żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w stronie, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Z tych obojca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Z tych obojca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Jak przychodzień kryje się w tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam cię. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. To Mariusz Lubomski. Minęła 9.30. Informator ekonomiczny. Marcin Jegiłowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. Cały czas śledzimy wyjątkowo złożoną i zmieniającą się co chwilę sytuację w gospodarce. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Przy całej złożoności sytuacji Państwu jedną rzecz udało się uprościć. Czy może wpłynąć na to, że ona została uproszczona? Przedsiębiorcy chcący złożyć wniosek o odroczenie składek nie muszą już pisać tego elaboratu dotyczącego ich majątku, zobowiązań. tylko wypełniają jedną kartkę. I to, jak rozumiem, dotyczy i tych, którzy składki będą mieli przesunięte w czasie, i tych, którzy będą z tych składek zwolnieni. Tak, jak zobaczyłem tamten wniosek, to mi włosy stanęły dęba. Tam prawie, że pytano o numer buta i jak się nazywa sąsiadka. Ja to wysłałem do pana premiera Morawieckiego, bo chciałem, żeby premier zobaczył na własne oczy, jaka biurokracja jest wymagana od przedsiębiorców, którzy są przecież teraz w kłopocie. No zareagował premier błyskawicznie. Teraz mamy jedną stronę na tym wniosku. Jest tylko dane przedsiębiorcy, NIP, PESEL, imię, nazwisko, telefon, zwracam się o, czyli czy albo odroczenie, albo zawieszenie. Jedna taka malutka karteczka do wpisania przyczyny, podpis, koniec. Jedna strona, więc zadziałało. Ten wniosek, jak rozumiem, można złożyć elektronicznie. Tak jest. Z tym, że w tej chwili jeszcze mamy ten stan prawny, że przedsiębiorcy mogą się zgłaszać o odroczenie lub zawieszenie. A pamiętajmy, że kilka dni temu pan prezydent powiedział, że apeluje do rządu o wprowadzenie dla części mikroprzedsiębiorców umorzenia, więc teraz będzie część mogła skorzystać z umorzenia, czyli w ogóle nie będzie musiała płacić, jeśli ich przychód w tej firmie będzie mniejszy o 50% od przychodu w poprzednich miesiącach. I podejrzewam, że tam będzie, że będzie jeszcze jeden wniosek, tak? No ale jeżeli terminy się zbliżają płatności, jeżeli firma dzisiaj nie może zapłacić, to może użyć tego wniosku oczywiście, o którym teraz mówimy, jednostronicowego. A co pan słyszy w środowisku? Jak małe i średnie firmy oceniają teraz sytuację tego na razie tygodniowego stanu zapalnego w biznesie? No środowisku się mówi, że jeżeli nie nastąpi szybka pomoc, podkreślam słowo szybka, no to będzie bardzo niedobrze i to w dwóch jakby zakresach. Będą zwolnienia pracowników, bo to jest duży koszt, to jest nieraz 30-40% kosztów stałych firmy i jeżeli właściciel widzi, że no nie będzie w stanie płacić, bo mu zamarł całkowicie ruch albo z ustawy musiał zamknąć swoją firmę i nie ma żadnego przychodu, no to jeżeli nie zobaczy szybko tego pakietu ustaw, który pomoże mu te należności zapłacić, no to nie będzie miał wyjścia, bo inaczej to wszystko spadnie na niego, a przypominam, że działalność gospodarczą w tych mniejszych firmach prowadzi się na swoje własne ryzyko oraz ryzyko swojego prywatnego majątku. Więc wszyscy czekamy, żeby nie później niż w piątek Sejm się zebrał. To jest bardzo ważne, żeby to było w tym tygodniu i żeby szybko przeszło przez Senat i podpis pana prezydenta. Prawdopodobnie rzeczywiście w piątek czeka nas głosowanie nad tą tarczą antykryzysową. Co już się państwu udało wynegocjować dla małego biznesu? Czego jeszcze brakuje tym rozwiązaniom, które są na stole? My już opiniujemy zaraz jak rząd przedstawił tarczę i udało nam się wiele postulatów już wprowadzić. Rząd, jeśli chodzi o postulaty, które niosą ze sobą skutków finansowych, jest bardzo otwarty. Te wszystkie biurokratyczne obowiązki przesuwa. No my jeszcze czekamy na to, że przekonamy rząd do tego, żeby wprowadzić całkowicie dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko dla mikro, ale dla małych, że to przedsiębiorca będzie decydował, czy jest w stanie zapłacić go, czy nie. A jeżeli na ten okres tych 3 miesięcy będziemy też postulowali uwolnienie środków na kontach podzielonej płatności, bo dzisiaj przedsiębiorcy o to bardzo mocno apelują, o płacenie przez ZUS chorobowego od pierwszego dnia, w przypadkach przynajmniej zarażonych koronawirusem, ale najlepiej byłoby by wszystkich, bo to jest też w tej chwili obciążenie dla firm, bo część pracowników jest na zwolnieniach lekarskich, bo są te przestoje. Partycypacja państwa w kosztach najmu lokalu, który nie może być otwarty z powodu epidemii, ogromny problem dla tych malutkich firm i w galeriach handlowych, ale nie tylko. Apelowałem do samorządów, żeby w lokalach komunalnych, tam gdzie samorząd jest właścicielem, żeby samorząd przyszedł z pomocą i bardzo wiele samorządów takie decyzje podjęło. Przedsiębiorca i tak nie będzie miał z czego zapłacić tych pieniędzy, więc no warto byłoby teraz w tej chwili pomóc nawet psychologicznie, powiedzieć, że jesteśmy z wami w tych waszych kłopotach. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. A Ekonomia w Trójce wróci już o godzinie 17.30 i potem o 18.30 w programie Bardzo Ważny Projekt. Już teraz zapraszam. Marcin Jagiełowicz, dziękuję i do usłyszenia. Ogłoszenie.

W audycji porannej Daria Zawiałow za 18 minut 10. Zapraszamy do Trójki. Jest to z nami doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Feleszko, immunolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pediatra Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiele mówi się w ostatnich dniach testy, testy, testy. Oczywiście mówimy o testach na wykrywanie SARS-CoV-2. Proszę powiedzieć, z jakimi testami mamy obecnie do czynienia w Polsce? To znaczy test obecnie wykonywany, który pozwala na identyfikację pacjentów zarażonych SARS-CoV-2, to jest test molekularny, to jest test PCR, który wykrywa bardzo czuły test wykrywający materiał genetyczny wirusa w wydzielinach. W Polsce rekomendowane przez powołane do tego instytucje są właśnie te testy molekularne, o których pan mówi, na wykrywanie właśnie SARS-CoV-2. Dają one najbardziej wiarygodne wyniki? Zdecydowanie. Oczywiście nie ma testu stuprocentowo skutecznego. Zawsze taki test ma część wyników pozytywnie, fałszywie pozytywnych albo fałszywie negatywnych. Tak jest też tym testem, ale spośród większości testów znanych w medycynie ten uważany jest za jeden z najbardziej czułych. A jeśli wykrywa pojedynczą kopię w DNA czy RNA wirusowego wydzielinie. Także to jest bardzo czuła metoda. Jak pan ocenia, czy w Polsce obecnie, no tu sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień, obecnie wykorzystuje się, czy wykrywa się, wykonuje tych testów odpowiednią liczbę? Proszę Państwa, no, wystarczy popatrzeć na statystyki. Jeżeli chodzi o statystyki, to w Polsce wykonano do tej pory około 20 kilku tysięcy testów. Dla porównania państwa takie jak Belgia wykonały prawie 30 tysięcy, Norwegia 60 tysięcy, Niemcy prawie 200 tysięcy testów. Więc tak naprawdę my tych testów nie wykonujemy szczególnie dużo. Jak przeliczymy to na liczbę mieszkańców, to okazuje się, że jesteśmy w szarym końcu. Mniej wykonują tylko takie państwa jak Rumunia, Węgry, Armenia, Ukraina, Filipiny. W przeliczeniu na milion mieszkańców, prawda? Mówimy o tych testach molekularnych, ale są także szybkie testy serologiczne. One bywają fałszywie ujemne i mogą rodzić poważne skutki prawne dla diagnostów, na przykład je wykonujących. Powiedzmy, na czym polegają te testy serologiczne? Proszę Państwa, w dużym skrócie to jest tak, że jeżeli nasz organizm ma kontakt z wirusem czy bakterią, to układ odpornościowy uruchamia się i uruchamia akcję przeciwko temu drobnoustrojowi i taki ślad tej małej wojny pozostawia no, odciski palców w układzie immunologicznym, które możemy wykrywać już po 3-4 dniach. Te testy nowoczesne, takie serologiczne, już po 4 dniach są w stanie wykrywać ślad przeciwciał przeciwko wirusowi, czyli te odciski palców, które nie są widoczne gołym okiem. No, z perspektywy klinicysty, jakim jestem, dostępność takich testów bardzo poszerzyłaby nasze horyzonty. Zwróćcie Państwo uwagę, że my jesteśmy tak naprawdę ślepi w wykrywaniu tego wirusa. Jest cała masa pacjentów z łagodnymi objawami. Ja pracuję w pediatrii, gdzie to są głównie tacy pacjenci, gdzie jakakolwiek dodatkowa możliwość diagnostyczna bardzo by nam ułatwiła pracę w identyfikacji tych, którzy rzeczywiście stanowią zagrożenie dla osób starszych i dorosłych. To są i tacy przecież, którzy chorują, roznosząc wirusa, ale chorują bezobjawowo. Bez wątpienia. Dyskutuje się, czy takie osoby są bardziej zaraźliwe, czy mniej zaraźliwe, czy produkują więcej wirusa. To jest oczywiście inna dyskusja. Natomiast szybki test, taki jak jest wykonywany w bardzo wielu krajach, w tej chwili w Niemczech, tak zwane drive-thru, te testy kasetkowe małe, no, przyczyniły się do tego, że skutecznie identyfikuje się osoby, które mogłyby wcześniej być izolowane. O ile w sytuacji technik molekularnych, o których mówiliśmy, materiałem do badań jest wymaz z nosa, nosogardła czy gardła, to w przypadku tych testów serologicznych, o których mówimy, to ten sposób postępowania jest inny, bo układ immunologiczny pacjenta odpowiada na ten antygen, wytwarzając przeciwciało, o czym pan doktor mówił. W przypadkach niektórych patogenów czas namnażania się przeciwciał jest już znany. No wiemy, że pojawiają się w trzeciej dobie od momentu zakażenia, ale w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 wciąż nie wiadomo, kiedy to następuje. Ta epidemia na świecie trwa od grudnia i to zdaje się, że zbyt krótko, by w takim czasie dało się jednoznacznie określić charakterystyki wirusa, ani też charakterystyki testu. Ja się absolutnie zgadzam. My potrzebujemy więcej doświadczenia. Przecież my z testami szybkimi pracujemy w klinice od lat i mamy swoje zdanie na temat tego, kiedy one są przydatne, w jakich sytuacjach. I nikt przy zdrowych zmysłach nie powiedziałby, że tych testów nie należy wykonywać. To mówimy o tych szybkich testach kasetkowych, tak? Paskowych? Absolutnie tak. Ja dla ułatwienia powiem, że to się krople krwi nakłada na mały taki plastikowy pasek, który po kilku minutach pokazuje kolorowe paseczki wykazujące obecność przeciwciał właśnie albo tych szybko reagujących, albo takich, które pojawiają się po dłuższym czasie przeciwko temu wirusowi. Także ja szczerze mówiąc ze zdumieniem czytałem słowa wiceministra zdrowia, który mówił, że nie, że to tylko zaburzy obraz. Tak naprawdę nikt przy zdrowych zmysłach, kto pracuje z pacjentami na dzień dzisiejszy, nie negowałby wartości takich testów w codziennej praktyce klinicznej. A co jest największym problemem tych szybkich testów? To, że one dają za dużo wyników fałszywie ujemnych? To z kolei jest problem nie tylko dla zakażonego pacjenta, ale także w ogóle dla systemu ochrony zdrowia. Oczywiście, natomiast pozwalałyby one z dużym prawdopodobieństwem identyfikować osoby, które z wirusem się zetknęły. To byłoby strasznie ważne w zbiorowiskach ludzkich, domach startów, wśród pracowników służby zdrowia. My nie wiemy, być może część z nas przeszła już tą infekcję. Chcielibyśmy wiedzieć, czy jesteśmy bezpieczniejsi, czy nie. Więc to jest szalona wartość. Trzeba powiedzieć, że jest bardzo dużo producentów tych testów. My jeszcze nie wiemy, które będą lepsze, które gorsze. To się okaże prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy. To jest dla wszystkich nas nowa sytuacja. Natomiast z całą mocą należy podkreślić, że my potrzebujemy tych testów dla pierwszego przesiewu, który później może metodami molekularnymi potwierdzać. No bo gdy mamy wyniki fałszywie ujemne, to pacjenci otrzymują wynik, ale że nie są zakażeni, bo akurat znajdują się, niektórzy mówią o takim okienku serologicznym, tak? Organizm jeszcze nie wytworzył przeciwciał, no i w tym czasie są nosicielami tego wirusa i zakażają innych. Oczywiście, ja cieszę się, że pan redaktor podkreśla tą negatywną stronę tego testu, natomiast należy pamiętać o bardzo wielu pozytywach, że my potrzebujemy, proszę państwa, dodatkowych narzędzi, żeby wychwytywać tych pacjentów. My jesteśmy ślepi, zwróćcie państwo uwagę, że na razie testem przesiewowym jest pomiar gorączki. Znaczy to nie jest, proszę państwa, śmieszne. W XXI wieku pacjent może wziąć paracetamol, czyli ibuprofen, nie będziemy wiedzieli, czy on rzeczywiście gorączkuje, czy jest zakażony, czy nie. My potrzebujemy lepszych, szybszych narzędzi, żeby móc szybciej identyfikować osoby, które należałoby odizolować. Bez wątpienia ten test wiem, że ma swoje wady, ale ma też bardzo dużo zalet. Minister zdrowia czy inne osoby odpowiadające za zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo nas, Polaków, muszą podjąć decyzję, czy teraz dopuszczamy tylko techniki molekularne jako dające wiarygodne wyniki, czy już jesteśmy w tym miejscu pandemii, że dopuszczamy diagnostykę koronawirusa wszelkimi możliwymi sposobami, które mogą dać także ten niepełny obraz sytuacji. No myślę, że z punktu widzenia diagnostów testy serologiczne są nie do przyjęcia, bo dochodzi ten element dalszej diagnostyki, sprawdzania, a na to zdaje się, że nie ma czasu. Oczywiście, ja myślę, że taką dyskusję należy podjąć. Należy w niej wziąć pod uwagę też to, co się wydarzyło w innych krajach i ci, którzy sobie być może lepiej radzą z epidemią, przykład Niemiec, sąsiadującego z nami kraju, jest tutaj bardzo pouczający, gdzie między innymi takie testy spowodowały, że bardzo szybko ci pacjenci są wychwytywani i no, przynajmniej częściowo widzimy, że Niemcy sprawdzają się, jeżeli chodzi o radzenie sobie z epidemią. Bardzo mi się spodobało to, co niedawno pan, panie doktorze, powiedział obrazowo, że komórki można porównać do takich żołnierzy, którzy rozpoznają, czy obcy jest wrogiem czy przyjacielem, a ten stopień odporności u ludzi oczywiście jest różny. Jedni mają lepszą odporność, inni słabszą. Jest też wiele czynników składających się na to, jak układ odpornościowy właśnie funkcjonuje. Bardzo dziękuję, panie doktorze, że znalazł pan czas dla nas, dla słuchaczy Trójki. Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Feleszko, immunolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pediatra Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 9 minut 10. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Państwo wciąż telefonują, bardzo za wszystkie sygnały dziękujemy. Jadę sobie właśnie teraz przez Bielsko-Białą, z miasto i widzę same starsze osoby spacerujące po mieście. Przypominamy, tylko w sytuacjach niezbędnych, kiedy idziemy do pracy, do sklepu, do apteki, do lekarza, czy wyprowadzamy psa, albo wracamy z pracy. Prosimy o tym pamiętać i tego przestrzegać. 2 2 i 7 3. Chciałam się dowiedzieć, czy moje wnuczki, które już też siedzą w zamknięciu tak długo, mogłyby do mnie przyjechać. Ja mam domek, tylko że pracuję w sklepie spożywczym. Czy mogą do mnie przyjechać na weekend? Najmłodsza ma 3 latka, a najstarsza 10, i potem 5 i 7. Nie jestem ekspertem, ale słucham ekspertów i zaleceń tych, którzy się znają. Absolutnie nie. Proszę zostać w domu, dbając o swoje zdrowie, także o zdrowie wnuczków i najbliższych. Pamiętajmy w tych dniach, no właśnie, nie tylko o sobie, o czym Państwo przypominali, także o innych. I za takie sygnały również bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Kończymy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodaj. Bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały telefoniczne i mailowe. Proszę zostać w domu, tym bardziej, że przed nami m.in. powtórka z rozrywki, ale jaka w powtórce powrót legendarnego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. To dziś po 13. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok.